zachód wypadłem na lagodach. Nabijany psuli szeredu, te kadwa fanna wbito da. Bis mi rodna mi jadą, ki helga do hola do da. Is mir rot na diadora.